I continuem el nostre programa, en aquest cas donant pas a la tertúlia política i saludant a Ferran Almeida pel PSC de Tiana. Molt bon dia. Bon dia, bona hora. I Miquel Navarro per Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana. Molt bon dia. Bon dia a tothom. Que bé, vau fallar una setmana perquè just dijous passat, just ara fa una setmana, estàvem en dia de Sant Joan, dia festiu, i suposo que amb una ressaca de revella, com va anar tot plegat? La revella. Això, Miquel, com et va anar, tu? Bé, jo, com es diu en aquests casos, en família. Molt bé. Com diu un amic meu, aquesta vegada la revella la vam celebrar en família i con los seres queridos. Que dolent. Sí. Jo també, jo en família, perquè una família més reduïda, perquè la meva dona jo només, i una mica lluny d'aquí. Mm. Perquè vaig a fora aquests dies. No, sí, tu et cuides, et cuides. Mm, sí. Home, si no em cuido jo, qui em cuidarà? Sí. A mi el que sí que em va sorprendre és que el govern municipal doncs hagués no fes la revella o no fes la revella que es havia fet sempre o que des almenys des de que Esquerra manàvem a l'Ajuntament de Tiana en el parc del camp de futbol vell, no? És una llàstima perquè tenia molta gràcia, penso jo, i sembla ser que per temes pressupostaris bé, tornem a estar amb lo de sempre, no? No es discuteix mai, és evident que és una època de crisi, però ara s'està fent el Festival dels Pallassos, que jo no és que ho critiqui, però la millor retallant una mica d'aquí i una mica d'allà, doncs en vez de fer 4 dies de pallassos, potser en podíem haver fet 3, o en podíem haver fet 3 i mig. Però l'Ondes del Pallasso té subvenció també del Conca, de la Generalitat. Sí, bé, vull dir, home, sí, però sí, no tot ho deu pagar la Generalitat. No, ja n'hi ha de pallassos a la Generalitat, però amb tot el meu bon respecte, eh? Però vull dir, tampoc crec que ho subvencionin tot. La major part sí del Conca. Les dues carpes costen diners, i a veure, s'hauria d'estudiar molt a fons. Jo segueixo pensant que és una llàstima que això s'hagi perdut, perquè havíem aconseguit doncs, grups de la meva època o de la nostra època, perquè el Ferran també és una mica més gran que jo i també els recordo. I per tant, jo crec que és una llàstima que ho hagin deixat morir, o que almenys, encara que hagués sigut rebaixant el llistó del cost, però mantenir-ho, vull dir, és una llàstima. Però bé. Bé, jo vull dir, no hi era, per tant, no puc opinar de primera mà, diríem, però sí que he llegit alguna carta publicada al Punt, per exemple, d'una veïna de Tiana que es queixava d'això i es venia queixada, home, hi ha diners per a altres coses i en canvi no n'hi ha per una festa tan arrelada a la tradició catalana com és la nit de Sant Joan. No només a la tradició catalana, és una festa, recordeu que és el solstici d'estiu, sí. Festa pagana per excel·lència, després cristianitzada com quan l'Església es va donar compte que la cosa anava millor si cristianitzava les festes paganes, i és una festa que s'ha vingut celebrant de sempre a Catalunya i de sempre a Tiana. Per tant, si és tal com diu en Miquel, i suposo que sí, perquè repeteixo que també ho he llegit i ho han comentat, doncs és una llàstima que per part de l'Ajuntament no s'hagi fet un petit esforç, que tampoc suposo que seria una quantitat exorbitant de diners, per almenys fer una revella aparent, diríem. No cal que sigui una cosa extraordinària, però... Jo, si em permets, Ferran, crec que és la manca de... una mica de sensibilitat i de no viure en realitat, no viure i patejar-se el poble, que és una mica el que està passant amb aquest equip de govern, penso jo, no? La revella de Sant Antoni doncs es va fer ball aquí a la plaça, i no dic que eren quatre gats perquè em penso que ni els gats hi eren, no? I es va llogar una orquestra. Doncs aquestes coses te les has de qüestionar. Jo penso que s'ha de replantejar molt seriosament el tema de la festa major i de les festes, vull dir, perquè tenien... De la festa major petita estem parlant. Sí, sí, sí. I de la gran jo també em qüestionaria. Eh? Són coses que costen diners i que avui en dia, a veure, és bonic conservar les tradicions, però tampoc s'ha de llançar els diners en coses que no tenen motivació per la gent. Vull dir, hi ha exemples ben clars. Abans la gent per ballar 40 o 50 anys enrere necessitava fer la festa major de cada poble. Ara la gent se'n va ballar dijous, divendres, dissabte i diumenge al Titus, per dir alguna cosa. I encara que aquí facis festa major, doncs no t'hi vindran. Per tant, aquestes coses hauríem de seure, jo penso, tota la gent que té responsabilitats municipals i començar-les a estudiar. I vull dir, no és que s'hagi de suspendre la festa major. Mira, l'ofici, si no el volen suspendre, que no el suspenguin, no? Perquè Sant Cebrià hi era, hi serà, hi és i suposo que hi serà, no? Allà ells, però bé, hi han coses d'aquestes que si no té motiu de fer-les perquè ja no té èxit de públic o la gent no hi va, doncs no té sentit i es pot mantenir la festa major estalviant aquests diners. Tant de bo l'orquestra que va venir a la festa major petita doncs hagués vingut la Revetlla de Sant Joan. Hagués cobrat el doble també, perquè per Sant Joan i Cap d'Any cobren el doble. Però bé, s'hagués pogut portar una de més barateta i també s'hagués fet xirinola. És a dir, que haguessis preferit que en lloc de celebrar la festa major petita... Sí, però jo crec... Sant Joan. Sí, jo que s'hagués celebrat la festa major d'una altra manera. Vull dir, a veure, si no té sentit fer ball aquí, doncs no passa res, qüestiones, parla amb la resta de grups polítics, escolteu, doncs en vés de fer ball farem una altra cosa. Però clar, si tu no tens ni t'hi dediques, ni tens imaginació... ni tens ganes de preguntar a ningú què s'ha de fer perquè tens la veritat absoluta, doncs llavors passa el que passa, no? Que vas fent el que es feia fa 10 o 15 anys, que va ser nou i que en aquest moment doncs ja no ho és. Doncs bé, parlen, en parles amb la resta de la gent, trepitges al carrer, te n'assabentes del que la gent demana i a partir d'aquí doncs ho fas, perquè és clar, semblava que culturalment ens ho havíem de menjar tot i resulta que som mimètics que sobrecopiem el que ja no va. Almenys el que ja no va, el que copio el bo, però el que ja no va treu, no? Però bé, això és una cosa que... Ja, van haver-hi iniciatives en el seu moment. Jo recordo que l'any 79, parlem de fa uns anys, sí. El primer Ajuntament Democràtic, que jo hi era, amb responsabilitats de govern, encara que només un any, ja ens vam plantejar una qüestió, que Rafael Ballús hi tenia molta fixació amb això, que era el tema de l'Amelat. L'Amelat costava una autèntica fortuna, una bestiesa de diners per l'època. Sortia més a compte haver-ne comprat un i tenir-lo de propietat municipal, que no va ser cada any. I ell pensava que aquests diners eren molt més ben gastats fent la festa major al carrer, per exemple, i fent els actes inclús gratuïts. Encara et costava menys si no vas jugar a l'Amelat. I així va acabar fent-se, a més, bueno, quan es va tenir el casal ja en condicions, doncs una part de les coses podia fer el casal, però les altres coses de manera oberta, i que és com s'ha vingut fent. Però té raó, Miquel, els temps canvien, les coses evolucionen, i allò que era bo fa 30 anys no necessàriament ara ho ha de ser. Una aboca i aboca una certa nostàlgia, més que res, perquè allò, malgrat el que diu el senyor Navarro, tenim més o menys la mateixa edat, o sigui, no vaig presumir de ser més jove. No. Però recordem amb una certa nostàlgia, vulguis o no vulguis, aquells temps de l'Embalat, de les llotges a l'Embalat, i del Vall del Fanalet i del Vall de Rams. Sí, però... I totes les coses perquè teníem 40 sí. anys més o menys que ara, sí. No? Sí, però són coses que és el que diem, en el seu moment eren espectaculars i eren boniques, i ara ja no té sentit de fer-ho, vull dir, en aquella època, si tu haguessis parlat de fer una botifarrada i habaneres aquí a la plaça, t'haguessin dit que t'havies begut l'enteniment. Sí. I ara, doncs, potser és el que porta més gent o portava més gent. També és un dels altres temes, doncs, que bé, que es pot anar modificant, es pot anar introduint. El tema, jo, quan els meus nanos eren menuts, feien les 24 hores de ball. Sí. Una autèntica salvatjada, però els nanos era una manera que es despertaven. Vull dir, ja et demanaven amb segons quina edat doncs de volguer-hi anar, no? Feia certa gràcia, feia poble, jo no sóc molt imaginatiu, però sí que em trobo que manca, no? Aquesta cosa de ser valent per amb tots els grups deixar de banda o deixar de fer el que ja no és engrescador i començar-se a replantejar quines coses són engrescadores, no? Estic d'acord. Ja. Molt bé, deixem la festa, doncs en aquest cas celebracions com és la de Sant Joan i també en vistes que hem posat ja fins i tot al setembre a la festa major de Tiana i anem a una altra festa major, tota la que s'ha muntat aquesta setmana i parlem doncs del tema precisament gairebé podríem dir de l'any, no? Un tema que portem ja temps portant sobre la taula de manera continuada i que avui ho fem en propietat, perquè el president de la Generalitat, José Montilla, ha fet una crida perquè la societat civil i els partits polítics defensin la integritat de l'Estatut després que el Tribunal Constitucional l'hagi retallat. El govern ha rebut aquest dimecres, durant la sessió de control parlamentària, el suport explícit del grup amb més representació de la cambra després que Artur Mas s'hagi saltat el protocol i hagi solemnitzat el seu suport al president català des del faristol de l'hemicicle en comptes de fer-ho des de l'escó que li pertoca com a diputat. Doncs bé, sembla que en aquest cas tots els partits de la cambra s'han posat d'acord, com dèiem, aquest suport unitari, aquesta conjuntura per defensar l'Estatut i, bé, valoracions després de... Tots no, Patrícia? Excepte el Partit Popular i Ciutadans. Ah, sí. Ciutadans... És veritat que m'he deixat la cua. Sí, perdona. M'he deixat la cua, que era important, eh? Però és que tens raó perquè parlaves dels partits catalans, tens raó. Ara sí que hem filat prim, eh? Bé, com deia, valoracions d'aquesta unitat parlamentària, excepció del Partit Popular i Ciutadans, doncs que creuen que aquesta resolució i que ara mateix tenim un estatut per tots els ciutadans, segons deia aquesta setmana Alicia Sánchez Camacho. Aviam, a mi em sembla que la unitat és absolutament essencial en aquests moments, més enllà de les legítimes diferències que puguin haver-hi entre uns partits i uns altres. Però ens hem de posar d'acord, com a mínim amb una qüestió, com a mínim amb una qüestió, que és inacceptable el que ha passat amb l'Estatut. Si estigui o no si estigui d'acord, cas d'Esquerra Republicana amb el contingut de l'Estatut, el que no pot ser és que passi el que ha passat. Jo ja vaig dir aquí, i ara potser és el moment de reiterar-ho, que des del meu punt de vista, i no des del meu punt de vista únicament, catedràtics de dret constitucional han dit el mateix, coincidint amb aquest punt de vista. D'entrada, l'Estatut no tindria per què haver anat al Tribunal Constitucional, perquè si bé és cert que la llei orgànica del Tribunal Constitucional ho preveu, és una llei que va ser aprovada d'urgència d'una manera una mica rara, la Constitució no en parla, i cal recordar que l'Estatut forma part de l'anomenat bloc constitucional. En tot cas, el que pot ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat és les lleis que desenvolupi l'Estatut, no el propi Estatut, número 1. Número 2, jo espero que per part dels altres partits es digui el mateix que ja s'ha dit per Iniciativa per Catalunya, per cert. Partit que no és el meu, però que recull una cosa que jo ja vaig dir aquí també. El que cal esperar és que ara és que es convoqui un nou referèndum. Perquè si la legitimitat d'un estatut ve, o de la pròpia Constitució, ve donada per haver estat avalat per la majoria dels ciutadans o dels vots emesos pels ciutadans, home, és evident que ara no es dona aquest cas. Perquè l'Estatut que en surt d'aquí, si dona temps en parlarem del seu contingut, no ha estat avalat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I per tant podria passar que aquell que va votar que no ara votés que sí, o a la inversa, el que va votar que sí ara votés que no, o que el que es va abstenir ara voti, en un sentit o en un altre. En conseqüència, si el que dona legitimitat a un Estatut d'autonomia és, a part de la tramitació parlamentària, el Parlament de Catalunya, en aquest cas el Parlament General, per un altre costat, però el que dona la legitimitat a l'Estatut és el fet d'haver estat aprovat amb un referèndum, jo no tinc cap mena de dubte que el text que ara en surt ha de tornar a sotmetre's al referèndum, com repeteixo, ja he dit Iniciativa per Catalunya. Més enllà d'això, jo estimo que aquí no es tracta ara de... Si han retallat molt, si han retallat poc, jo considero que el que han retallat és molt important, és molt important, però més enllà del molt penós espectacle que ha donat el Tribunal Constitucional, i coincideixo amb el president Montilla en el sentit que és un tribunal desacreditat i fortament deslegitimat pel fet de que molts dels seus components tenen el mandat més que caducat. Però més enllà d'això... A mi em fa l'efecte que és atemptar contra la voluntat dels catalans modificar el text que va ser aprovat pels catalans. I fer-ho, a més, amb una argumentació que sembla la més sorgida de les tenebres profundes del franquisme que no pas d'una societat democràcia, fa pensar que lamentablement en aquest país, sobretot per aquells que pensàvem l'any 75 i 76, després de la mort del difunt general, que això es podia reconduir, que bé, la Constitució potser no era ben bé allò que esperàvem, però que sorgia d'un pacte i que era bo, que hi hagués una transició i oblidar-nos d'una situació i anar avançant passes, ens trobem ara, des del meu punt de vista, amb una clara involució que ens fa retrocedir més enllà de la pròpia aprovació de la Constitució. En quant a conceptes, En quant a conceptes. Uh-huh. Aquesta idea que es repeteix contínuament al llarg de la sentència, sembla ser, que encara no ha sortit, però que per el que es va comentar, que surt com 8 o 9 vegades allò de la unitat de la unitat indissoluble d'Espanya, sí. Que són allò que bueno, és l'article segon de la Constitució, però que d'aquestes ressonàncies feixistoides, i, què vol dir la indissolubilitat? Escolta, un estat... Perdona, i que l'exèrcit serà el garant, això. Sí, això també. I també, també. Tot això, sona a ranci, però a ranci de podrit. L'estat ha de ser una altra cosa. Què vol dir la unitat indissoluble? Escolta, és com els matrimonis catòlics, que també eren indissolubles. I bueno, la gent es divorcia i què passa? S'ha enfonsat el món? Doncs no s'ha enfonsat el món. I en aquest moment... És que el matrimoni catòlic era indissoluble, però admetien la fulana. Sí, bueno, això és una... No, i com que pagant-se el Pere Canta, la nul·litat canònica també te la concedien si pagaves la cantitat que havies de pagar, però això és una altra història. El que vull dir és que ara s'està demostrant que es comença a convertir en més soluble que un tros de sucre amb un got de cafè. Aviam, no es pot parlar de les indissolubilitats. L'essència d'un estat i la fortalesa d'un estat ha de venir donat per que els ciutadans d'aquest estat es trobin a gust formant-ne part. I si els esforços que estan fent és en sentit contrari, el que s'està fent per part d'alguns que parlaven, el senyor Aznar, que Espanya se deshace, si els que més estan fent i treballant perquè Espanya se deshaga són ells, per l'amor de Déu, que això el Rajoy ho està començant a veure. Perquè pensa que el que ha dit ara ha sigut, home, que no sé què, que ara s'ha d'acatar. Home, per l'amor de Déu, un plan incendiari fa 4 dies dient que Espanya se rompia, recollint firmes contra l'Estatut, presentant recursos aquí, però no passa Andalusia, amb el mateix articulat, etcètera, etcètera. Qui és que està lluitant per a que se rompa Espanya? No passa els que han buscat sempre el pacte i mirar de reconduir la cosa de vegades equivocadament, i cada vegada penso que potser massa equivocadament, sinó els que han pretès que l'Estat sigui una mena de cosa absolutament uniforme de dalt a baix, i és un tràgala on els ciutadans, siguin d'allò on siguin, han de passar per uns conceptes anacrònics, centralistes, en tots els sentits, llengua, justícia, com passa ara, etcètera, etcètera, i se passa per aquí perquè és que la indissolubilitat d'Espanya ho reclama. Doncs no, escolti, hi ha un altre model d'estat, que és el que alguns defensem, no sent independentistes. Doncs ara anem a l'altre costat. Ara que potser ens acabarem plantejant-nos això. Doncs vinga, anem al Miquel. A mi m'ha donat un bri d'il·lusió quan he sentit que et qüestionaves i deies potser equivocadament hem intentat encaixar dintre Espanya, i et sento cada vegada més a prop meu. Jo crec que algun dia arribaràs a veure la llum. Sí, dóna-li les gràcies al senyor Rajoy, al senyor Aznar i companyia, que és el que estan fent un gran esforç. Sí, d'acord. Jo amb això... Vosaltres també heu de donar les gràcies. Perdona, i els teus també, Alguns. Sí, el Mújica, per exemple, el Guerra, etcètera. D'acord. Els altres ho van presentar, però el Mújica també, Sí, sí, ho sé. El Mújica també ho va presentar. I aquest el veu posar vosaltres. Aquest és dels bons. Sí, però ara ja no és militant. Bueno, no. Però quan hi vau posar ja. No, el jacobinisme, el socialisme espanyol és evident que hi és, i és fort. Jo crec que... Jo no voldria entrar en detalls tècnics, perquè si no penso que acabarem avorrint l'audiència. M'agradaria... encara que a vegades també hem de fer pesat, sobretot quan toquem temes de calés municipals, però vull dir, hi ha una sèrie de coses que a mi em sorprenen moltíssim. La primera és aquesta convocatòria de manifestació. Avui he tingut un emprenyament amb el meu partit, entre altres coses, en el partit el que jo fa molts anys que hi soc, i suposo que moriré amb el carnet a la butxaca, però que realment hi ha coses que per les que a mi quan, i ho haig de manifestar, no? Vull dir, entre altres coses, jo sóc dels que assembleàriament va insistir perquè el partit d'Esquerra Republicana de Catalunya no votés aquest estatut. Ja em semblava una xapussa com es va muntar, i evidentment doncs, el que comença malament acostuma a acabar malament. És molt difícil redreçar-ho. Segueixo pensant que la Constitució del 78, que va ser una llei de punt i final i un acord de mínims, després es va intentar redreçar, podríem dir-ne, amb l'exèrcit, que el teu company de partit, i això potser sí que se li hauria d'agrair, el Narcís Serra, doncs, mentre l'entrada a l'OTAN i l'actuació del Narcís Serra, jo penso personalment que realment va modernitzar l'exèrcit, vull dir, ja no va ser allò del present en armes i totes aquestes històries... Mantenim la cabra de la legió, però bé, vull dir, però ja s'ha vist que amb allò no podíem anar enlloc. El tema polític de la Constitució del 78 va ser un acord de mínims on es va, tothom deia doncs, que pel bé general havíem de cedir, pel bé general havíem de cedir, i es va muntar una llei de punt i final. Així se'ns va. Amb el tema de la justícia, del poder judicial, no s'ha fet res, no s'ha pogut. Amb aquesta gent no s'ha pogut. I no s'ha pogut i així se'ns va. Així se'ns va i jo penso que ens seguirà anant doncs, com bastant de temps. No té tanta importància per mi si el Consell del Poder Judicial està caducat, no està caducat, si treballen 3 hores cada dia, ai, el Constitucional, ni si en treballen 2 ni si en treballen 10 de dies a la setmana. És igual. Vull dir, el problema és el cap d'aquesta gent, no les hores que treballin. Les hores que treballin les que vulguin. Perquè hi ha gent que la millor treballant una hora és molt profitós, si a més el cap li funciona. Ara, aquesta gent, amb aquest sentiment, jo penso que haurien d'estar, vaja, haurien d'estar al país veí. Nosaltres ja no hi hauríem de ser-hi amb aquesta gent. Jo segueixo pensant en la manifestació i segueixo pensant en l'habilitat del senyor Montilla, que no deixo de pensar que amb tota la seva bona voluntat és algo semblant al senyor Guerra. I diré el per què. Perquè per qual Maragall, que era el que realment volia un socialisme doncs, federalista, els teus companys de partit el van fotre al carrer. I ara es va quedar doncs, el PSC, PSOE, manant a Catalunya. I llavors què passa? Fa 4 anys que aquest estatut està voltant pel Constitucional. La sentència ja se sabia. Si no se sabia, s'intuïa, perquè ja fa temps que s'intueix. Ara ens diuen que hem d'anar a una manifestació d'aquí 15 dies. Però per què s'ha d'anar d'aquí 15 dies a una manifestació? Que hem d'anar tots a darrere d'una senyera, hem d'anar tots a darrere d'una estelada, hem d'anar sense eslògans. Ara aquest és el gran dilema. Quin eslògan hi posem? Ja està determinat. A veure, a mi això em sembla que és enfotre-se'n del personal. El que se li ha de dir a la gent o el que la gent té ganes de dir és que n'estem fins als bigotis, que ja n'hi ha prou i que això és com un divorci, que quan tu no estàs d'acord amb la teva senyora parteixes els béns que hi han i un per un cantó i un per un altre. I jo em penso que la gent que políticament té responsabilitat en aquest país hauria de començar a plantejar-ho així. Hauria de començar a plantejar-ho amb aquest sentit, ja, amb el sentit de dir, escolti, senzillament no volem anar més junts, dividim el que hi ha però no volem anar més junts, perquè és que hi ha declaracions de gent que està manant o comentaris de gent que està manant que realment, vull dir, foten la pell de gallina i coses que volten, dius, home, la sentència després de 4 anys, ara en una setmana, en 2 dies, pam, es resol tot. Es resol tot en un moment que les autonòmiques aquí a Catalunya venen d'aquí 3 mesos o 4. Si això no vol dir que el senyor Mas i el senyor Montilla han pactat adelantar-les, que jo no crec que el Montilla tan tonto com per adelantar-les, perquè es deu pensar que en 4 mesos encara té temps de pujar una mica i no li deu voler donar la plaça de Sant Jaume en Mas, però amb una crisi econòmica galopant, i dius, i per què surt en aquest moment això? Per què no va sortir fa un any? Perquè, a veure, per lo que s'ha acabat dient, podia haver sortit fot un any o poden estar 3 anys més sense dir-ho. I surt en aquest moment, doncs, perquè algun interès hi ha al darrere de que hagi sortit en aquest moment. Després surt el senyor Guerra dient, home, no sé per què el Montilla es queixa si última hora diu que el 95% de l'Estatut li han acceptat. Sí, és clar, però tu pots treure amb un 5% el que hem fet. Vull dir, clar, a veure, amb aquest 5% pots despullar el sant. Vull dir, i aquest és el criteri que hem fet. I aquest senyor encara va presumint i va criticant els seus companys de la plaça de Sant Jaume. Vull dir, això a la gent l'únic que fa és una desafecció total envers de la política. Però, perdona, l'emprenyament amb el teu partit venia a part? L'emprenyament amb el meu partit ve perquè jo penso que nosaltres, et diria clarament, jo crec que ni tan sols hi hauríem d'anar a la manifestació. Esquerra Republicana de Catalunya no va votar aquest estatut. Esquerra Republicana de Catalunya, d'una manera assembleària, li va dir als seus dirigents a l'hora de votar aquest estatut que no s'hi estava d'acord, que les bases del partit no hi estàvem d'acord i que d'aquest estatut no en volíem saber res. Si ha sortit un bunyol com es preveia, que s'ho facin ells, que s'ho facin els que els van votar, els que van fotre el merder del referèndum, que s'ha de fer un altre referèndum, però si el primer va ser una camama. Si el primer ja va ser una camama, si van anar-hi 4 gats a votar. I van anar-hi 4 gats a votar i pregunta d'aquests qui van anar-hi quan se'l havien llegit a fons o quan s'havien sentit parlar d'això. Fotia fàstic sentir parlar de l'Estatut quan es va arribar a votar. I aquests 4 anys ha acabat fent fàstic a la gent. És un tema seriós i ha acabat fent fàstic a la gent. Vull dir, i això jo crec que s'ha de dir tal com és. M'aixeca el dit, Ferran Almeida. No, és que, Miquel, Miquel, un, amb els anys es modera, però tu amb els anys es radicalitzes, que és al revés, tu. Aviam, jo, en ple respecte, com sap en Miquel, i amb tot el carinyo, cap a les postures independentistes, que jo no comparteixo, diré que no estic d'acord amb el que dius, i no estic d'acord per una raó molt senzilla. Això que tu dius és justament el que esperarien els que van preconitzar el no a l'Estatut i van mobilitzar el no a l'Estatut fora de Catalunya avui dia i van promoure i van dir que Espanya se rompia i no sé què, no sé què més. Ha d'haver-hi una manifestació, no dic que hagi de ser la del Passeig de Gràcia, però una manifestació d'unitat, almenys sobre mínims. No perquè es comparteixi o no es comparteixi al 100%, no perquè es comparteixi o no es comparteixi, sinó per demostrar que amb alguna cosa estem d'acord. Una manifestació, sigui una manifestació pública al carrer o sigui una manifestació simplement pública de dirigents polítics en els que un diguin, estiguin dient blanc i els altres estiguin dient negre, és justament el que espera la dreta espanyola. I és l'espectacle que haurien d'evitar. Que es quedin solets, que es quedin solets els del PP i els quatre gats aquests dels Ciudadanos. Els demés, escolta, com a mínim, amb allò que estem d'acord, penso que el lema de la pancarta és nosaltres decidim som una nació, i penso que això és assumible per tothom. I, per tant, hi haurien d'anar-hi tots. Perquè, a més a més, et diré una cosa, Miquel, inclús des del teu punt de vista, inclús des de la manera d'avançar cap als postulats que tu prediques i que tu defenses, és justament per aquí, No s'hi va des de la radicalització de que nosaltres som més radicals que ningú i els altres que se'n vagin a fer punyetes perquè nosaltres el que estem és per la independència i tot el que no sigui això, fora i tal i qual. Perquè això és quedar-se sempre amb la minoria del Pepito Grillo, que bueno, que sí, que fot soroll, que va traient un percentatge determinat de vots, però no s'avança cap on tu vols així, S'avança amb el convenciment als altres. I el convenciment als altres ve per estar al costat, repeteixo, amb aquelles qüestions mínimes que s'hi pot estar d'acord, no amb aquelles elementals amb les que no s'hi pot estar d'acord. I ara, jo crec que és el moment que tots, i quan dic tots, evidentment si el Partit Popular no vol és el seu problema, que se'n vagi a fer punyetes, però tots els altres sí que hauríem d'estar a la una, per deixar molt clar que la voluntat d'autogovern, que la voluntat de que el que decideixen els ciutadans catalans no el tenen per què tocar al Tribunal Constitucional i per què hem d'avançar per aquest camí cap a la independència o cap a on jo vulgui, Catalunya, és un sentiment que el compartim tots. I no només uns quants que són més puristes que els altres, que no són tan puristes perquè no sé què, perquè escolta, si arribem a aquest punt, arribarem al punt de sempre de les divergències entre forces polítiques que el que fan és que des de Madrid es freguin les mans. I aquest és l'espectacle que haurien d'evitar, que es freguin les mans des d'allà, tu. Penso jo, I consti una cosa, Montilla està tenint problemes al PSOE, Podries robar el cava i les ha fet públiques. De manera que el Montilla està defensant una postura el més eclèctica que pot, evidentment, però indubtable. I està tocant els pebrots, perquè el que està demanant de dir, bueno, i en tot cas, escolti, senyor Zapatero, vingui, que parlarem políticament del tema. Perquè clar, hi ha moltes coses d'aquestes que políticament, vull dir que en el pitjor dels casos, políticament es podrien reconduir. El que faltaria és la voluntat política de fer-ho. I la voluntat política de fer-ho vindria donada per una altra qüestió importantíssima, que és quin model d'estat volem. Perquè, òbviament, si el que es diu finalment és que el model d'estat que volem és un estat centralista, granític, on no hi càpiguen més diferències que aquelles les purament folklòriques, em penso que molts ciutadans que avui no combreguen amb les teves idees potser combregaran. Però jo, em penso que el camí seria un altre, No el de quedar-se sols dient nosaltres no estem per aquestes històries, la independència o res. Penso, Miquel, i no vull donar consells a ningú, que consti. És que no s'hi veu cap altra solució. Que no us en doneu compte que la solució aquesta del... Però aquesta solució no és possible, no és possible per demà ni per demà passat. Serà possible quan hi hagi una gran majoria de catalans que li donin recolzament, clarament. I perquè hi hagi aquesta majoria de catalans que hauria d'haver-hi, com a mínim, insisteixo, que tots defensessin... Però escolta, mira, Ferran, a veure, tu has començat dient que inclús com home de lleis, que s'hauria de tornar a fer un referèndum, perquè, és clar, perquè per lògica... Jo és el que per lògica. El senyor Montilla diu, per activa i per passiva, que ell no pot convocar un altre referèndum, que no es pot convocar un referèndum. Textualment. No sé textualment. Si és... Sí, sí, ho ha dit textualment. Bueno, jo, que pues, no es pot pues jo diria, que aleshores diria que aquest referèndum, l'estatut que surt del Tribunal Constitucional, no té legitimitat per la simple raó que ha estat referendat per la per que voluntat dels catalans. Que s'ha modificat, senzill i planament. Exacte. Clar, no és l'estatut que jo vaig votar. D'acord. Pues el senyor positivament, en positiu o en negatiu, sí, és igual. És igual, però no és el mateix. Exacte. Tu t'han modificat el reglament. Un cop has començat el partit, t'han modificat el reglament. Les regles del joc. Les regles del joc. El senyor Montilla diu que ell no té potestat per convocar referèndums. Hauria de mirar això, eh? No, no. En aquest moment no puc afirmar-ho. Textualment ho ha dit. Bueno, el fet de fer la manifestació al cap de 15 dies o 3 setmanes, a mi la impressió que em dona és que és la por que hi hagin més estelades que senyeres. Vull dir, però bé, això és una apreciació no, personal que inclús ja m'està bé, inclús hasta pot ser una deformació personal. Te l'admeto. Però el que jo no estic d'acord és amb el que el fet aquest d'anar fent la viviu. No, ja és que ara hem d'anar a una, ara toca anar a una, ara toca... Si això és una cosa que ja va néixer torçada. Si això és... Tu recordes, i ho recordaràs també com jo, com va començar a funcionar el tema aquest de l'Estatut. Des de que el senyor Mas va sortir amb el senyor Zapatero dient que nada, que ara ja havien arribat a un acord. Després va venir aquí i va dir que això sí, però això no. I després tornem-hi cap allà. Vam anar... els principals dirigents de Catalunya a les Cortes espanyoles a explicar-ho i a que ens diguessin que sí, que vale, que havíem sigut bons nanos i que ja havíem retallat. Després el senyor Guerra, tornem-hi en aquell moment, ja va dir que lo he afeitado que no lo va reconocer ni su padre. No ho ha dit, o sigui, però bueno, el sentit era aquest. El sentit era aquest, i que lo havia afeitado. Cepillado. O cepillado. Vull dir, va, recordo a veure... Si tot això va començar així, ara per què fem esgarips de com ha anat a acabar? És que no tenia cap més final, vull dir, això no tenia un altre final. I fa 4 anys que es va veient que això acabaria així. Vull dir, i ara ens estem, home, ara farem una manifestació. Cony, per què no anem anat fent una cada setmana, apressant en aquesta gent del Tribunal Constitucional? Ens hem estat quiet, no, esperem la sentència, ja ens ho diran, ja farem. I ara que ens han fotut el palo, ara sortim d'aquí 15 dies i mirem a veure quin lema hi posem i mirem no sé què. No, no el lema concretament és Som una nació, nosaltres decidim. Sí, perquè ho ha muntat Òmnium Cultural. Això ho acabo de dir jo, sí. No, l'has dit tu. No sí, toquis sí. El pegote, ara aquest, ho he dit. Perdona, Aquest va ser el primer que es va dir, perquè el primer impulsor d'aquest tema va ser Òmnium Cultural. Sí. I el senyor Montilla no deu haver tingut prou recolzament perquè la idea del PSC-PSOE, pel que jo tinc entès, no era. Era no posar senzillament una senyera al davant i no posar-hi cap lema. Aquesta era la intenció. Si anaven tots els partits en representació, exceptuant, evidentment, els partits catalans, vull dir jo. Li deu haver fet tragar, suposo que amb l'entrevista que ha tingut aquest matí amb el senyor Mas ara es deu voler inclús sentir independentista, tot no, i que fa... Se sent independentista quan convé. Sí, sí, sí. No, de totes maneres ell no ho diu, vull dir, també se li ha de reconèixer que ell diu que ara no toca, que això és un barco que es porta a la deriva, que no sé què, no sé quantos. Fa un exemple així, com que ell també deu tenir un barquet aquí a la barra de Masnou, doncs ell això ho té clar, no? I que això aniria a la deriva. Jo no tinc... A veure, quants països del món hi ha que han votat per una independència? Tu dius, quan hi hagi una majoria, no, perdoni. Quan hi hagi una majoria, no. Vull dir, tu fas un referèndum i si resulta que has perdut, doncs l'endemà el Ferran Almeida seguirà sent del PSC-PSOE i el Miquel Navarro seguirà sent d'Esquerra Republicana de Catalunya, i punt. Tu intentaràs convèncer els teus i jo intentaré convèncer els meus, entre ells en a tu, que veig que ja, quan parles equivocadament, vols dir que al final aniràs venint els meus. Vull dir, però no passa res, no ens té que espantar això. Vull dir, aquesta cosa que ens espanta, és que això no aconseguirem mai, tu t'atiboques perquè... No, no, perdona, jo només demano el camí de preguntar-ho. I el camí de preguntar-ho, doncs si perdo jo tornaré a dinar l'endemà tan normal com ara. Miquel, si em permets una observació només. Jo podria acceptar el que tu dius, eh? Però això topa amb una qüestió que és fonamental. Aviam, mentre no hi hagi una idea clara per part de les altres forces polítiques de l'Estat, parlo, eh? D'un model d'Estat modern, que no es basi en collonades com les que es basen moltes vegades en la pròpia Constitució espanyola, sinó que parteixi que si la sobirania rau en el poble, doncs donar-li més importància i més transcendència a aquesta sobirania, no avançarem res. Perquè tu vols la independència, diuen que no te la donen i què passa? Podem fer la revolució a partir d'aquí, sortim amb armes al carrer. Clar, què passa, aleshores? Per això et deia, estem a Europa al segle XXI. Abans de demanar la independència, fixa't tu, penso que s'ha de demanar amb un referèndum. Una cosa tan simple com preguntar-ho. Però aquest referèndum no te l'acceptaran mai, home. Ah, per què no? Perquè la idea que hi ha d'estat, des de les files de la dreta, i també en bona part des de les files de l'esquerra, que el ser progressista no està renyit moltes vegades amb ser centralista o ser jacobinista, i això t'ho admeto, i és una de les batalles que jo tinc, òbviament, amb els companys del PSOE, el seu concepte d'estat és un altre, no és el nostre concepte d'estat. No és el nostre concepte d'estat. I com que no és el nostre concepte d'estat, almenys el meu, és el de dir, escolta, jo me'n sento integrat en aquest estat, i com que em sento integrat en aquest estat, treballo i lluito per aquest estat des de la particularitat que jo pugui representar, sigui català, sigui aragonès o sigui del País Basc. Òbviament, quan no se m'admet que això sigui d'aquesta manera, em sentiré cada vegada més distanciat. I si em sento cada vegada més distanciat, doncs potser arribarà un moment que pensi, escolta, tu, ha arribat a aquest punt, almenys que ells per un costat i jo per un altre. Però clar, això no és tan senzill de dir des de Catalunya, de dir, bueno, doncs escolta, si arriba un moment, ens independitzem, un moment. Això no és el procés d'Eslovàquia l'any 89, ni l'any 93, que es va independitzar, ni molt menys. Bèlgica, que té un problema més segut i més accentuat que el nostre, vull dir, i que, bueno, va com va, es prediquen pels parts dels partits nacionalistes, la simple escissió de Bèlgica, entre la part nova, la part francòfona i tal. Però quan arriba el moment, tots van en peus de plom, perquè saben ells mateixos, fins i tot els més radicals, que la ruptura de Bèlgica com ha estat en aquests moments seria catastròfica per ells i per bona part de la resta d'Europa. Per tant, Miquel, acceptant que des del pla teòric el que tu dius és defensable i és legítim, i fins i tot s'hi pot estar d'acord amb moltes de les coses, pensa molt bé, però escolta, és que la independència no n'hi ha prou en desitjar-la. Vull dir, ha d'haver-hi un camí lògic perquè això sigui. I si aquest camí te'l barren, aleshores l'única alternativa que queda és a les armes ciutadans, i a sortir al carrer. I em penso que no és aquesta la via. Per això jo et deia, això és d'alguna manera innat amb els catalans, que la via ha de ser una altra, necessàriament. Perquè o anem per la via del convenciment o això no s'acabarà mai. Es anirà enverinant cada vegada més, i això és veritat. Enverinant per un costat i per l'altre, Per un costat i per l'altre. I quan estigui enverinat del tot, això qui ho resoldrà? Doncs no hi haurà ningú que sigui capaç de resoldre-ho. I, home, no és la solució millor per ningú. Per ningú. Jo no estic en contra de que si el poble de Catalunya es mostrés partidari amb un referèndum per la independència, que es declara independent. En fi, no comparteixo la idea, però no estaria pas en contra i m'hi trobaria molt a gust, Perquè, en definitiva, aquest és el meu país. Ara, la via per arribar a aquest punt, que per alguns sembla que sigui, encara que potser cos dir, no, és difícil i tal. Jo no dic que no s'hi hagi de treballar, com esteu fent vosaltres, per arribar cap aquí. Però em penso que, en fi, la via per arribar-hi és una via molt més pedagògica, molt més de treball de base, molt més de mirar amb els partits catalans de trobar punts d'unitat i no pas punts de dissens, per treballar, almenys, amb aquells punts que sí que podem estar tots d'acord, treballar per aquí. I en aquest sentit la manifestació pot tenir importància. Home, jo crec que la pot tenir. Si aquesta manifestació és capaç de portar al carrer 1 milió de persones, posem per cas, com jo crec que això, el tanto, El tanto, una manifestació d'un milió de persones fotran tot el folclore. Perquè avui sentia una que deia per la ràdio, bueno, ya veremos porque... ja veus que diran si hi ha poca assistència. I jo pensava molt bé. I si hi ha molta assistència, què direu vosaltres? Que s'ha d'acatar la Constitució. Que s'ha d'acatar. M'explico, no? El mateix que estan dient. Sí, sí, s'ha d'acatar. Hay que acatar. Sí, perquè és que... Sortirà un milió i mig, però hay que acatar. Em recordo jo del piròman bomber, Clar, sí, primer calen foc i ara el volen apagar. Perdona, el Rajoy i els teus a Madrid. Alguns. No li fotem tota la culpa al PP. El PP, a més, ho fa amb la intenció exclusiva de guanyar vots. Vull dir, perquè tot el que sigui anar en contra de la perifèria, amb ells els hi funciona. Sí. Els hi té un rendiment electoral. Vull dir, aquest pot ser el motiu principal, perquè si no s'entendria... És un motiu més profund, És un motiu electoral, sí, bàsicament. Però si fos tan profund, els mateixos punts i els mateixos articles que en l'Estatut valencià i en l'Estatut andalús no s'hi han posat en contra, aquí potser tampoc s'hi haguessin posat. Sí, perquè València és una regió espanyola que no ha ido nunca contra la unitat i no sé què, i els andalusos tampoc. El que facin bascos, catalans, i en menor mesura, perquè és un altre món aquell també, els gallecs, això s'ha de mirar més amb lupa, perquè aquests sí que estan contra la indissoluble unitat d'Espanya. Compte, no és el mateix. No és el mateix el cas valencià, o el cas aragonès, o el cas no sé què, que el cas de Catalunya, el cas d'Euskadi o el cas de Galícia. Però si realment estessin contra la lletra escrita única i exclusivament, haguessin anat contra aquests tres també. No hi han anat perquè no solament no estan contra la lletra escrita, sinó que el que estan és contra aquest sentiment. Sí, i quan sents paraules com les del Fraga Iribarne, que li pregunten per la sentència, i el seu comentari final, és a dir, no es podia aguantar per enlloc, que per això l'han modificat, viva Espanya. Vull dir, i aquest senyor encara és una icona en aquest país, encara està manant. D'aquí, el meu pensament i el meu plantejament de que en l'any 78 el que es va fer va servir per molt poca cosa, i a la teva teoria de que fent pedagogia i anar tragant i anar aguantant es aniran convencent i es aniran no sé què, ja veus a què ens porta. Que després de l'any 78, el 2010, ens tornin a retallar. I ens tornin a retallar els de dretes i els d'esquerres, perquè si dius no, és que el problema és que les esquerres ens entenen, o la gent que es diu d'esquerres ens entén. Però és que el problema de la unitat de la pàtria és de dretes i d'esquerres. Per tant, no hi tenim lloc. Com que no hi tenim lloc, doncs jo penso que la pedagogia s'ha de fer en el nivell d'anar cada dia més dient senyors. Preguntar a la gent què vol fer, si es vol independitzar o no, és un exercici tan democràtic com fer un referèndum per l'Estatut o com preguntar si volen modificar la Diagonal. Aviam, Miquel, jo no t'ho discuteixo. El que passa és que tu plantegis una mica les coses com si aquí no s'hagués mogut absolutament res. I això no és veritat. La situació d'aquest país, avui, quan parlo d'aquest país, parlo de Catalunya, quedi clar, no és la mateixa que l'any 78. No fem bromes. No fem bromes. Perquè si fos la mateixa que era l'any 78, no hi hauria un sentiment important que ara està al carrer i que el 78 no hi era. El 78 es va fer el que es podia fer, perquè com tu has recordat, hi havia l'exèrcit que encara l'any 81 va intentar fer el que va intentar fer. I per tant, era una cosa d'aquelles que, vull dir, o anaves per aquí o aquí hi havia una involució que vas explicar com acabaria. Es va optar per una solució que jo tampoc comparteixo al 100%, però que, bueno, que era una qüestió de mínims, com també has dit, i a partir d'aquí, el que creiem alguns, és que era una manera d'avançar cap a un estat no solament democràtic, que formalment el tenim, sinó també cap a un estat modern, en el sentit de que s'arribi a entendre que el concepte nació, per exemple, no és equivalent al concepte estat, i que l'estat-nació és l'absoluta excepció, per exemple, a Europa. Hi ha casos comptats de nacions d'estat, i que l'altre és un conglomerat de nacions que voluntàriament i perquè hi volen estar, i no perquè els reis de fa 500 anys van decidir casar-se entre ells, volen pertànyer a aquest estat. Però, bueno, alguns pensàvem, i jo admeto que era un d'aquests, que des de l'any 78 cap aquí, doncs, s'aniria fent una feina que aniria cap aquí. Que no hem arribat i que ens falta molt, i jo mateix he dit que ens falta una certa involució, absolutament cert. Home, però dic que la situació ara és igual que quan vivia Franco o l'any 78, em sembla que no és ajustar-se a la realitat. Des del punt de vista autonòmic, per exemple, hi ha una cosa que és indubtable, indiscutible, a més, que és que les competències que té en aquest moment Catalunya no les havia tingut mai, des de 1714, s'entén, Et recordo que l'Estatut del 32... que, per cert, un cop negociat a Madrid, li va costar a l'avi Macià que el diguessin que era un traïdor, perquè també es va modificar i rebaixar. Comença dient que Espanya és una regió, Catalunya és una regió d'Espanya, i ho diu així, en l'Estatut del 31. I si tu compares les competències de l'any de l'Estatut de Núria amb les competències que té ara, això no té color, que no és el que voldríem ni tu ni jo, que quedi clar, que el Tribunal Constitucional ha fet una mala passada més enllà ja del seu propi desprestigi, retallant qüestions que semblen molt importants, absolutament d'acord. Home, però no diguem que no s'avança res, perquè no és veritat. Bé, ho hem de deixar aquí. La setmana que ve més coses. Moltes gràcies per venir, com sempre, Ferran Almeida i Miquel Navarro. Moltes gràcies. Vinga, passar-ho bé. Adéu, bon dia. Adéu.